أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إليه إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته وعليكم ولا أدراكم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون صدق الله العلي العظيم دا مبارك آياتنا دا سورة يونس دا دول سم آيات تخشروك رؤول سم آيات من ختم سم دا دي لمرني آيات ربط كما قبل سردادي چمخ کې الته په پنځم آیات کریمه کې تعالی عز وجل وحدانیت بیان ساغه د زازه اسو چې هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا چې الله خو هغه ذات چې لمر زلولی دی او سپوږمۍ نورانی کړې ده ښایسته کړې ده دغه بل څوک په جګر د موجودات کې کولی شي نو چې نیس کولی خو دغه یو ذات نو خو چې دغسې اکیله او یک تنها کار یې کړی دی چې ټول ورته عاجز دی لمر ته جرو نه دوه منټه څوک ورکوي یا جې په خپل اختیار ځینې واخلي نه ځینې اخیستی ځینې ورکولی شي یا جې سپوږمۍ کمزوري کړي یا جې رڼا منوره کړي معنا دا نور ور کمزوري کوي هم نسي ورډېره وایي هم نسي چې دا کار یوازې دی چې دغسې نور کارونه هم وکړي نو الله تعالی معبود دی یوازې بل د عبادت وړ نه دی دا توحید بیان شوی و شرک و توحید چې دی هغه سره ضد نو په دا مابین کې د معاد مسله راغله په معاد کې هغه د عذاب مسله راغله پر عذاب سوار به ورګې دي هغه جواب یې ورکړي اوس خبره دې ته راغله چې شرک باید باطل شي او هغه الله تعالی په یو داسې ښایسته طرز باطلوي و دا مشرک ته وایي داسې مشرک ته وایي چې دا ستا شرک ته هم د تنګسې په وخت کې نه منې زومله چې تنګسا در باندې راشي په هغه ګړي کې نو فضل خدایه فضل خدایه هلته دغه نارې وایي چې دغه ستا خپل دغه د راحت حالت کې سي مشکلات کې رفع سي دلته بار ارش شت لاس غزي ارش ته خدای په درجه ګوري الله ورته نوستا په عقیده کې معلوم دار شرک اعتبار نه لري دغه سیروبات لري نو چستا په عقیده کې لا اعتبار نه لري ودی کې اعتبار درلودي نو خود سختی په وختو کې بجیم بل چاته ناری و الله ته ماته ناری و نو دراحت په وختو کې چې دی هم ځدی معبود بل معبود نسلو ابطال د شرک وسکی دي سوا یا الله پاک و اذا هغه وخت مس چور سی مس دغه ته لکه سره چې د الله سبحانه وتعالى په داس کې داسې مس نو چې نو انسان ته وکي دا ضرر او تاوان راسه دغه سپ انسان چې وو مشلي ور پیش سي و اذا هغه وخت مس چور سی الانسان او انسان ته الضر تکلیف ور ته ور سی او د زحمت ور سی نو دې څه چل کی دا عانا دا عاد را بول نه مور بارونو پر الله پاک باندې بیا د جړاوی دي د بوغاری دي په څه وخت کې مرابول لجنبه د علم په معنا د علا دي یعنی علا جنبه پر اړخ د کفروت د مثال په تور مریض دي په بستر کې پروت دي نو هم د ارز ګری به سره وای الله الله دلته د علا بر پیات دعا رابول نه موږ مرا غشتنه کې زموږ څخه لجنبه پر اړخ د چکروت او قاعدا یا په داس حال کې چې ناست نو که چا راکښېنه او ته کې کړي په دغه وخت کې دی الله الله ځګر وای دا وای او قائما یا په ولاړ کې چې ګرځي په ولاړ کې د سره بل زحمت پر د باندې راغلي دی په یو کشتي کې سپور دی په دریا کې ته پانی سول او ګوشتي ته پانی کیږي نو دلته خو بار ګرځي ځغلي جګ جګ ولاړ مګر خو ناری ګرځي او الله ته وي هغه د بوتان او هغه د نور شیان چې بدرانه ګول هغه ټوله برې ایرسي نو په درې سره حالات کې الله پاک وایي ته ما را بونه ما را ننګه یې ما را غواړي نو ور لجن به پر اړخ ده او قاعدا یا په داس حال کې دی ناس بیا او قائما یا په داس حال کې ولاړ خدای دعوت مشترکی معنا غوښته نزمش څخه کوي فلما نفس اغه وخت کشفنا چې موږ زائل کو استکو عنه ده څخه غضره ده د تکلیف یا فلا لا پاک وی دا د ناراض زوار د تکلیف یې ځنی استکم کوم مریضی د مریضی ځنی استکم د مثال په تور کده سختی حالت دی لکه د او ګوټ یا د کشتی غر کېدل اغه ور سم کوم بیرته هغه توپان ځنی استسم مره ک ان لم يدعنا الى ضر مس الله وای مره بارونه به دای کی ریږي د تکلیف یې استس مره دای کی ریږي ک اندارکم لم يدعو چې دره بلل نه یې نامر غشتنه نه د کړي نازم څخه الا غدورن د پاره د استکولو د ضرر مسه چې هغه رسیدلې او هو د تباره دا رقم شه د خلک ورچم بل نه تا کړی نه ما کړی خپل ګرد د دعای وزارې باره یې لسی الا ولا کز ما څه ګر سره غشتنه نه کړي بر ځان دغه سنا ګمانه و چې بس زه خدای غسه د پدر او مادر دغه سه جوړ روغ راغلی و دغه سه مستریح و دغه سه آباد راغلی و دلته الا و د زیر ګوره مره دینو بارک کیری جدید سره کمځي کأن غوا کې لم يدعو دني وبلل نامر الا غدورن و اخپل تکلیف ته معنا و ازالیت د اخپل تکلیف ما څه چا غره سیدل یو هو دته کذالک کبرت غرا کما لا ولا بد تش چې وسوا ورته چې د ضرورت په وخت کې شرک یې ردی التي توحید په یاتې یوازې الله ته ناری وي او چې در احت د خوشحالي وختونه سی بار بیرته د شرک خدایانو په یاتې نو د غره کم للمشرکین د فارغ دغه اسراف کوم خپل اسراف هغه مشرف هغه چاته ویل کیږي چې در خپل حد تجاوز کوي در خپل کمبل په شی غځي نو ار څوک چې ګناوي کوي یا شرکی ګناوي یا د نور ګناوي هغه انسان ګو چې در خپل کمبل په شی غځي الله اجازه نه دور کړي وای در دغه مرات یې ریږي د په شی ور غځي یا ګناوي کوي کله اس په خبره کوي دا نه معنی چې مخه کم بل اواره ار څوک چې د خپل حال مطابق ژوندۍ نه کوي خلک برا وي دیم خپل در کم بل په شی غځي معنا تر کې رہی دا نازیبا کار دی چې سړی خپل در کوپچا په شی اخاته غځي نو دلته چې الله تا ته کم حد حدود چا کړی دي چې په دغه کې بګرځي دی چور اوړي ګناوته ګو کې د خپل کم بل او وښتي نو دا مصرف دی مصرف دا غدي چې در حد حدود ته ریږي نو پر دغه رقم لکه دا اوس چې الله یاد کړ زوی نه شایسته کړ سوې دی ګل مصرفین د فاره دغه متجاوزونو چې در حدود ته ریږي کم کار شایسته سوی ما هغه کار کارو چې دی وی عملون عمل یکاو اده دا عمل خود شرک عمل دی ارا ودې ته پر دغه رقم شایسته دی چې در احد په وخت کې بس دی دغه شرکی شیان دی د زحمت په وخت کې الله پاک پر ما باندې دی جاری بغاری وی نو دغه ابطال د شرک وکي په دغه طرز وکي چې یعنی مشرک ستا په عقیده کې مشرک ولا که چې شری بل ځای لري که سم واقعي حیثیت درلودي نو خو د زحمت په وخت کې به دې ما غشرکونه کولای هغه بتانو ته بجې ناریواله لا تو منات ته بجې ناری دی وهله یا به جو قبر ته ناری وهله دلته چې دی برای وایز ما یادی الله پاک وای دای ابطال د چاو کې د شرک مشرکان چې واغه په دغه کیسه باندې اختاونو فسی الله پاک فرمای ولقد اهلکنا القرون د جربت بعد ما قبل سره د دې د درلسم نمبر آیات چې دی چې مخکې الته په پنځم نمبر آیات کې چې هغه معاد بیان دی الت الله تعالی د دې د پاره عذاب ذکر کی بر الاولئک مأواهم النار بما كانوا يكسبون ول دغه کسان چې د دې زما د ملاقات امید نه لري چې ګر سره بس ما سره یو وخت مخ سوال او جواب ور سره وکم ول نو د دې ځای د اوسیدونو د رخت خدای عذاب ورته ذکر کی چې نو دې مستحق د عذاب وس الله عز وجل اجمالا دا خبر ورته کوي چې معنا دا سش ګره کم نور خلک هم وغو ته ما عذاب ورکړي نو د اوغ استحقاق د عذاب تاکید کوي په چا سره کوي په اجمالي ذکر سره د تیرو قرنو د تیرو پیړیو کیدای شي په مضمون پوهیږي تفصیلي ذکر یې د سرک په پای کې باره راځي چې د نوح علیه السلام قصه به ورته ذکر کړي موسی علیه الصلاه والسلام سره چې کوم فرعون دا قصه به ورته ذکر کړي دغه سی به د یونس علیه الصلاه والسلام دا څه قومونه چې دا په بیان کې چې دا دغه څنګه الله پاک هلاک دلته مجمل ذکر کړي مجمل دا معنی چې تفصیل نه پکې کې لکه سره یو چاته د سی وای وای برای پلانې او پلانې او پلانې مې څنګه کړل دا تفصیل دی یا دا سفته بابا تر تا ډیر موږ دغه رقم ځخله وولي اذر تا ډیر نو یو مجمل لفظ بره ډیر په شکراله په نامه نس و یاد دلته اجمال دی الله پاک در تسی ډیر نور پرون و هغه ما هلاک کړی دی متل دا وسله هلاک مستحق ګرځي پای دی هغه دی مکه و وسله وخت به چاري دی معنی دا الله عز وجل وحدانیت و من بس علا وای ولقد فتحق سر اهلکنا مج هلاک کړی دی القرون قرنون قرن پیړی ته موږ وای موږ یو پیړی چې دا انسان دی خپل امزول یې ګرد برنو ختم سی برای د پلان یم زور یې د پاته برنو چې ما دې مړ سو هغه پیړی ختم سو دا بل پیړی اوس موږ ته چې اری خپل خپل پیړی لرو چې د شلو کال وی شل کنیان د پیړی شل کلنی د پیړی کده جیر شل دی جیر کلنیان به د پیړی دی کله پنځوس کال چې پنځوس کلنیان به د پیړی دی دغه رقم جنو نو دغه سی گذشته قرنونه معنی دجې ولقد فتحق اهلكنا مجهلا كل القرون دل دل من قبلكم مخ كدرتاش سوا وقت لما ظلموا لما اغى وقت ظلموا شدي ظلم كاو شدي بظلم كاو فاغى وقت كي مجدي هلاك دي ظلم شي شو شد على سر شرك ني ول كفر كول دا غط ظلم دينو دا غش بدي كاو لما اغى وقت ظلموا شدي بظلم وجاءت او فدس حل شراتك بنو كري وهم وديت رسلهم رسولانو د دې بل بینات په ښکار ښکار د لای و ما کانو او دی نو ول یؤمنو چې ایمان را وړي وای دا اسې وختو کې چې رسولان به ورته رال د الله تعالی د طرفه به هغه ښکار ښکار د لای ورته ویل چې دغه دلیل دی دغه دلیل دی د الله تعالی د وحدانیت د الله تعالی د وجود او د دغه کتاب چې د رسول براول چې دغه د حقانیت د جه رسول د حقانیت او د صداقت دا دلیل به ګرځي بیان کړي چې دی به ایمان نه راوړي نو الله وايي ما دې چې شکر و بار ما دې هلاک کړي ول دغه ظلم دی بیرته آیات متوجه سي ولقد فتحق سر اهلكنا مش هلاك له القرون دير جماعتنا ودل من قبلكم مختصات سوق مهلاك له لما اغ وقت ظلموا تدي بزير مكي بسوق وجاءت قدس حق شراتك بكري وهم ودي رسولهم رسولان ودي بالبينات فشكارش كار الدلائل ده حقانيه دخل كتاب يا دخل رسالات يا ده لو تلا ده وحدانيه وما كانوا او دي بنو يؤمنوا چې ایمان را دي را وړي وای نو په دغه وخت کې راوي مرضي هلاک کړي نو ختم پر هغه نقش قدم روان محمد عليه الصلاه والسلام د لایل را وړي کتاب حق دی معجز کلام دی او دی په حق رسول دی د الله پر وحدانیت دلایل په شي چې نه مني نو چې نه مني نو ته دروغ او اصل چې هغه به هلاک سي ته په پاتېش ته اته به مرکم رقم عذابونه راځي فذلك نجزي القوم المجرمين كذلك فردا غركم لك دانو قرون شو اسما در فيات كر الله وي نجزي مر جزاوكو القوم واغ قوم المجرمين جدي مجرم بي. مجرم باغ دي چې الله تعالی حدود جماعت کړي الله یو شی حلال دغه حرام کړي دي د ځان ته حلال یې کوي یا یو شی الله پاک پر د واجب کړي دي د نه کی سر غړون کې په دوه صورت کې انسان مجرم دي کغه منهیات ته ورسي ام مجرم کدا واجبي او پرځي شي چې ګام تر واړې نه کوي ام مجرم نو د مجرم سزا ده قدم ثم جعلناكم الله ان قرون كثير سمج هلاك رل وسنو بت استاد استا فکر بداني چې زنو نه يم مکلف يا ثم بیا جعلنا مج بر زوج اسئله وكم تسي خلائف خلائف جانو جانشینان په الارض فمزک کی من بعدهم رستدردی چې هغه قرون هلاك سن خو دغه پر ځای ته ولاړ وز اگه خبر تا تا گوری نو که دایس با خبر پویشی پرز بیکو یو سره دی پریوزای بانی گورمنت مقرر کردی دی حکومت مقرر کردی چه دست تا وزفا ده ده سر پیرداری او کردی پریو بینک بانی پیردار دی یا پریو سلاکوت بانی پیردار دی یا پلا ده ده سه خیانت وز خیانت چه وز حکومت را ورارس برای دی اعدام بل پیرداری را وستی بیدارو بل چوک داری ودارو نو جه چوک دار تخم ده خبر کور کیل چه که اگر کم چمونه کول پایی جه اگر کم ده ده ده خیلی پای پر آغزای ولاده ده پلانی انجام سوس دم غلطی و چه غلطی وکر بیا حکومت اعدام که چه ده ده سکار رو ده چه ده تمایز بنجی کم ده دون غط خیانتی کار دی چه ده سزا جه مرگ دریم یې راوستی نو خدا دریم ته وایته د اغه نور دوه پر ځای ولاړ چې دوه سره کوم کار سوی دی کته سمونه چې د ساسر ماغه کار کیږي الله دغه صورت وای وای پر دغه ځکه د مخ دی اوس یې دل چې سمه د الله احکام نه منل ولاړ الله تباہ او برباد کړ اوس ته پر ځای ولاړ ساسر معین هغه کړ د کول کیږي هغه کړ در سره کول کیږي لکه دوه سره چې سوی دی کته دوه پر قدم باندې قدم یې شو وی نو الله وای ثم بیا جعلنا مجبور زوال اسکم تیس خلائف خلیفه گان خلیفه داغه دی چی سرای دا پلانی خلیفه دی مانا داغه جانشین دی داغه پر زای ناستی خلائف خلیفه گان و جانشینان پی الارد پا مزکه که من بعدهم رست در دی چی دی اولار خطب سو دا مزکه سید تخلیفه دا چه دا پار لینان نظور کیف تعملو دا داغه دا پاری می تخلیفه کرده لینان زور علاوی چی مجبور گرو کیف سرکم تعملون تیس عمل کستا پر عملم دا الان نظر دی الله دې ګړی په ګړی ساري چې ستا عمل د هغو خلکو پر کم د خیانت عمل دی که ستا عمل بیا د اصلاح عمل دی که چې د اصلاح عمل و د مسلحینو دپاره هغه جنتونه هم تیر شو مخکې که چې د بدی عمل و د دا مجرمینو عمل و د هغو سزا دې هم دا چې واورده چې الله وایي ما هلاک کړي تاسې به هم هلاک کېږي نو تر دغه ځایه پورې چې دی دا یې تاکید وکړي د هغو استحقاق د عذاب په پنځم آیت کې ذکر شوی و چې عذاب دغه رقم پر دې دنیا هم ګایګای راځي خامخا داسې نه ده چې دا به په آخرت کې راځي دا پسې آیات کریمه چې دی چې اذا تتلى عليهم آیاتنا بینات د دې ځای څخه چې بیا دی حقانیت د قرآن او د رسالت د نبی علیه السلام دغه خبره بیانوي د درس تر پایه پورې چې ځي ولی خدا هم د اساسي مسلو څخه و چې ما په مکې ده چې دغه مسلې څېړل کېدلې لکه معاد ذکر سوی دی د الله وحدانیت ذکر سوی دی ابطال د شرک ذکر سوی دی اوس د قرآن حقانیت او د رسول علیه السلام حقانیت په دې آیاتو کې بیانوي چې دا واقعي په حق رسول دی دا خبرې مور ته کوي چې برای ورته ته چا رسول کړې زه خو دې پېژنم ته د ابوطالب یتیم یې ته بیا اوس پر خدای بل ودرې دي چې راته رسول کړې زه خو دې پېژنم ته د عبدالله یتیم یې پلار دې په ده سره چې ته د مور په ناس کې ویلا مړ سوی دی ته بیا اوس دونه غټ شوې ما ته بیا ته رسول شوې دغه خبرې مه کوه رسول دی په حق سره دلیل ورته وایي و اذا هغه وخت تتلا چې تلاوت کړې سي وویل سي علیهم پر دوی باندې آیاتونه آیاتونه زموږ کوم آیاتونه بیناتن چې هغه بیخي ښکاره ښکاره ده د الله تعالی دا خبرې چې کوي دغسې برملا لکه په د الله څخه پرتې واضحې واضحې خبرې دي نو چې دغسې آیاتونه تلاوت کړې سي وجه مشرکانو ته قال ویل به الذین هغه خلق لا یرجون چې دوی امید نه درلود لقاءنا د ملاقات زموږ نو چې دا زموږ د ملاقات معنا چې هغه بحث بعد الموت حساب کتاب دي چې دغه امید به نه درلود عقیده به نه درلود نو دوی به باره نبی علیه السلام ته څنګه ول ول ای اچي ترا تاګوت به قرآن په دې سی قرآن غیر چې ما سوای هاذا د دغه څخه چې د دې څه ما سوای بل قرآن ګر سره راو او بدل یا تبدل که هو دی په دې کې څه تبدل راو او سعین کفار دغه رقم د مسلمانان پر لار دغه سره روان دي د مسلمانانو مشران یادوم ګر د مسلمانان نه یادو په هغه وخت کې کفار دغه د غشتنه په قرآن کې ورته ګوره په سر سر ګا د لیکل برای ویل ول دا ته چې پر مشکم آیاتونه تلاوت هي دو خود سر عقیده ندرلو دنو برای به دغه بنا کور په دې کې ګر دوم مرز مر بدی بیان سی وی جز مر د بتان نو منج دا قران بدل ک بل ک شر د وچ نو کز مر پر تیبات خونم برابر تا خاص خپل خبر در سر نیول جدي درغه نه کیری بل قران را و هم د سر اگر د نه بدله زبی یو څو زاد روشم یو د سورتان پال دین استک یو د سورت توبه زین استک یو د غله د لاس پر کې د زین استک بل دا د ساتر مسلې زین استک بل دا د شوزو چری دي چې زنا وکړي د مثال په تور څنګه سارو او یا دوری د زین استک کله یې خبره پوهیږي بل دا د شراب زای زین استک اوس ته چې ماته جره پرېښو وشتي ولی می چې شته پرېښو خپل منځونه دي کوه خپل منځونه کوه اعتکافونه دي کوه روزې نه ستات څوک څوای کوم څه ته نه لري د سی به در جوړ کوم چې ار سریا به لکه د لاس دونه پړې دا بده په جهان کې وزاغه کار روان دیر تیسی ولکه یزما دخلی سوره انفال ووري ولکه یزما دخلی سوره توبه ووري ولکه یی حدود ووري چې دا حدود په اسلام کې فرض دی باید وسی او نه دا ولکه ووري چې مثلا سود حرام دی میکو سود رسمي دی زما په ملک کې چلو ګردش یان چې هغه ورته وای کوي خدغه اصلاحات او خدغه غوښتنه کوي اده برابر ته وسی غواړ مسجدان غواړي کې در جوړه کما ک پلان غواړي در جوړه کما کدا به غرض مرسته یوا دنه د کافر د طرف څخه نسته یو یو حکم به د قران او تکاټه دی به تاسو یو څه شي د کی دا حرکت دا د دې غشتنه الته ودا غسی علا پاک نقل کی د دې څخه نو دې څه وای چا قال ویل الذين اغخل قلا يرجون چوم جنه درو د لقاء ناز مرده ملاقات ول ای چې ترا تاسو کې به قران په یو قران قران راو مونږ ورو غیر هازه ما سیوار دا غس ته به خدای سختي پک شي کی اره خبره چې کی لکه مشت په داز رزل کی وې دا خبره او بدله یا دا بدل که بدل څه معنی په دې کې ترمیمات وکړه که دا اوس چې په کینو تخلي عثماني صاحب د پاکستان غټ عالم دی الله تعالی دې ژوند ورکړي د حق خبره وکړه دی جهاني مې چې د شو کې د ټولو اسلامي ملکو مشرانو راغوشته پر دغه خبره چې دا جا دا دهشت گردی او دا پلانې او پلانې ګورلو چې هو دا دهشت گردی او دا دهشت گردی دی ولاړ سو برای ول سیر یې تاسو ګورلو شی خبره وکړه او مزه به دا خبر وکم چې ولې کوي خلک دا دهشت گردی برای د قران آیاتون او حدیثون ورته پیش کړ چې کوم څوک چې داشت کړی کی هغه دغه آیاتونه وای موږ ورته څنګه د ملایان کې په حق باندې کار کوو راځي چې دغه آیاتو جواب ورکو داخل بده برکه نه مونږ برابر به جواب کړی باندې اله خدای آیات وای اته د آیات جواب ورته کړی د حدیث وای د جواب ورته کړی کی موږ جواب نه لرو ګرد درې نیم سو څلور سو ملایان داسې د جهان غیر ناس د عربو د مملکتو کی جواب نه لرو پر حکومت به مخ راوړش بابا نو دا خو شته وای وای نه مونږ پاکستان ته راغلی میاشت ولا کته رسی در مکمبر مو یو غربیل کې کنه کېده مټه دا دغه رقم کې په زور په خلګو منې چې معنا زما خبر مخ منې سه کنه یی برای غلوټه کان په کوڅو ته چغله پر ما دا بیا کال نه کول زما دې وسه ګل را باندې خو ستا پر طبیعت به خبره خلاف اسوه نو دا کلمه د حق ویل د جائر ظالم په چا په مقابل کې دا تر ټولو افضل جهادي دا جهاد الله تعالی د نصیب کې دی وکي خو الله تعالی به چا او کې شهید نو اته تر وسه ژوند دی دا غشتنی کفار په خوای ام درلودل دا د نه وی غشتنه نه شرو دی نه وی غواړي مشرکان د نبی رسول صدا غد خاص کا وره یې ګر سره بدل ک بل شی راو یا په دې کې لږ نو کې چې شی وګتر مې مات وکي چې از موږ د دې ما خلاف شه هغه پکې کې راته زمي استک نور نو ګردم مش قران خو شه خبرې ارڅو کې مې قربان زم خلاص زم پرته دې بارزم به امر دې دا غو دې غشتنه ده علاوه نبی علی السلام ته جواب شي وي ته دې سورته قلت ورته ورته ما یکون نشایلی مال نسکه دلای مال ر اندا او بدل چې زه بدل کوم هو دغه من کل قائده طرف څخه نفس د خپل ځان چې دا کز ما کلام وای یزما د پلار وای یزما د نیکوي خو ما به بدل کړی وای دا لا په کلام کې زه تغیر راوستای سم دا الله رقم خبري خو زکه وای ولا قسم خدا معجز کلام دی هر هر آیات معجز دی نو زه چې د ځان شی ورګټ کوم دا به شي شي نه جوړ سنو کدا اس په خبره پویږي نو دا دغه صورت وای چې ما یکونو نشي نس کې د لیلی مال ر انده او بدل چې زه بدل کوم هو دی معنا چې ولر نه کې ترمیم پکې کې وکم من تل قاعده طرف څخه نفس د خپل ځان نو چې ترمیم نه سم کولای هغه ګر د قران چې تاول بدل کې بل راوړ هغه خو بخین نسم کولای تبدیل هغه چې ترمیم وو ورته دا ترمیم کدر زنه نسم کولای چې یو آیات وکړم بل الته وکړم بل الته لکه دا چې نسم کوي نو ګرد بدل ولې سم مجموعه خو بخین نسم بدل ولې نو ورته دا زنه نسم کولای دا خو هغه وخت کې دی چې ما جوړ وای دی چې ودا ته مشوره ورکول خو مې پزړ کې دا ورکول چې معنا ته کور جوړې او چې دا څه جوړې ولې دا بل کم نه جوړې چې ما په طبیعت برابر دا نو ان اتبعوا دا بشورت وای چورتا ان اتبعوا ز متابعت لكم دا ان في يدي لك ما جنا بي ان اتبعوا ز تابع دار نكوم الا ما قرنا ما دا اخ يوحى وحي كيج الا يوم تاخذ دا سورتا دخل برتم تش دسر بسور بولنس دا ز ما دا دلاس لكلي دي زياده تجوروا چت ما تبع بدل لك غير سر بل شيء وای يا ترمين كو خدا دا وحي دا لا طرف چرالي ز سن على تمشي دا زنكم دا استقبل را بدل ما تبل را زو خدا وحي متابعتكم وحي څنګه د جبريل د لارې کیږي زه هغه وایم ته ما ته بدل کړه کزما کار وای ما بدلاوه کزما د نیکه یا د ورور یا د زوی یا د بل کار ما به بدل کړم تا خدا الله عز وجل کلام دی په دې کې د چا پلان د حق نس بدلولای نو ان اتبعوا زم متابعت نکم الا مگرنا ما د هغه یو حاج وحي کیږي الی و مات اني به شک زه اخاف زخو بیریجم ان عصیتو کذا سر کشو کمره بی دخپل رب دا چیش تبیریجم عذاب یوم عظیم عذاب دا عذاب سخ یوم دا اغا ورز عظیم انچ جئر لو ورز پنزوز دا رکال ورز اغا ورز خود عذابو دا حساب کتاب ورتازه که سر کشو دلتا وکم دا علا پا کلام کتاب جل تغیر راولم خود اغا ورز را تقولی پا اغا ورز بزن سا جواب با ورتازه بیریجم دا بل کلام دی دا بل خواب بدی ابل نو سوک دی الله عز و جل ورتازه خو هغه خواب بدی سزا را کیسه څنګه لاس ورو بچو بدل کړم که دایس مضمون ته متوجه است انی به شک زه اخاف زه بیریجم ان عصیت و گزه سر کشو کوم رب د خپل رب سر کشی دا د قرآن کې ترمیم را ولا آیاتونه بدل کما معنی یې بدل کما د شش ته بیریجم عذاب د عذاب سخیو من د اغرز عظیم شدیر الوت فل دسکسی ورتوه بیا و داغ مشرکان ته دس جواب ورته ورکړه ورته لو شاء الله لو شاء کچیر اراده کړې وای الله الله ما تلوته علیکم ما تلوته ما بنوې تلاوت کړې هو دغه علیکم پر تش باندې کدا الله تعالی دا اراده شي چې دغه قران بند کی خود از ما خله برا کول فکر غونګي به کی ابلیچ به میوي برا به تیس نه اوري راڅخه که دایس په خبره پوهیږي دغه الله تعالی نشي کولی خو کولی شي نو خدا که الله وغواړي ما به ګرسره مړ کې درڅه ما به درڅه واخلي زه به پرتهسې نه تلاوت کوم دا چې الله یې ما ته راکوي زه یې تلاوت کوم خدا د الله غوښتنه ده چې وایي ویې کنو قل ورته وایه چې لو شاء که چیرې اراده وي که الله الله ما تلوته ما به تلاوت کړی نه وای هو دغه علیکم پرتهسې باندې ولا ادرا او نه به الله خبر کړي وای کوم تش به په دغه سره اوس موږ ما په زراعه الله خبرې په دې جن باندې پیغمبر علیه السلام ته تور توه ورته الله به ته نه وای خبر کړي زه به نه وای درته راستولی ولا ادرا او نه به الله خبر کړي وای کوم تش به په دغه کتاب سره په دغه قران سره د دې لپاره دلیل پیشي چې دا کار په غوښتنه د الله د زما د طرفه څخه نه دی هغه دسې دلیل ورته پیشي چې نو ما د کشنیوالي څخه در څلوېښت کلنۍ پورې رسول علیه السلام په عربو کې دلته وو ته چې د امین لقب هم راکړی چې محمد امین زما د خولې څخه چا آیات نه اورېدلی چې ماته دا آیات نازل شوی دی ماته دا آیات نازل شوی دی نو چې تر څلوېښت کاله ما غږ نه کوه خو نه وو د څلوېښت کاله وروسته چې ما را شروع کړي اوس نو خو اوس الله راته نازلوي نو که زما د طرفه پر ما نو څه فرق خو د پخوا څه به مې دا کار کولی چما زه په بدر شو په دلی وای هغه وخت زه په ما دا کار کول خو دا غزه محمد هم دغه کیم د ابو طالب هم ارته به ما ویل چې نن دا آیات را لې نن دا کز ما د ځانه جوړ وای د خپل دماغ سم جوړ وای ما چې دا دون عمر رغ نه کا و نه کا و نه کا او تش پر ما د سیه چې ما در لود چې محمد امین مبللم نن چې زه در توام ته دا ساده طرف از نو چې ما د طرف پس پر ما نو څه پرتې په خو به من در ته وایلی په خو نو نو نو نازل سوی ته دا سی ورته وای ورته فقط په تحقیق سره لبستو ما عمر چیر کړی لبس و دا ځندو یو ځای ته عمر په یو ځای کې عمر چیر ولت لبس وای چې په پلان دې ته ډیر لبس معنا درنګ یو کې اوس یې دل یو کړل فقط په تحقیق سره لبستو ما اوس یې دل کړی په کوم پتیسی کې عمر ډیر عمر من قبله مخ کې در دغه دلته په کلو کلو سرویس کال از سر نه اوس یې دل نو زما څه خبره چا ورې دل نو چې اوس یې کوم خو هغه وخت نه و وسته افلا تعقلوا افلا تعقلنا اتش دغنا عقلنا لري دماغ دې دغه نه کار نه کوي خو دغه خبرې توګه چې په خوای ولې نه ویل چې وس وای خو نو اوس معلوم دا یو شی ستاره شی دغه د جبرئیل امینی ورته راوړل د علاج طرف څخه خو ته به معقل لري دغه نه بجنه وسد نه کوره نه فسیب سی ورته وای فمن اظلم ورته نه فمن څوک دی اظلم و ډیر ظالم ممن تر هغه چا افترا چې دی غټه کول کی علی الله پر الله کذب اند درواغ نو ته چې ماته مشوره راکې چې بارا و د قران بدل کبل راو نو خدای غمه نه پالاپس بس درواغ جوړو یا په دغه قران کې الله سو دا یو څه ایسته کدل ته د شیان کشیر چې موږ کوم در سره جام اس پکشي چې موږ نو بیا قتل نه پکشي کې زموږ د کار نو تهدید نه پکشي کې نو خدای غمه نه د ځانه په درواغ جوړو نو دا مشوره چې ته ماته راکې تر دې انسان بل ظالم نو سجدي په الله په درواغ ته ما په ظالمانو کې راوځي اغم په دې ظالمانو کې چې په سرغنه ظالمانو کې چې ارسونه ظلم وکي وکي وکي وکي دغه درجه ته نه رسېږي چې څوک په الله په درواغ وای په الله په درواغ وای ډېر رښت ظلم دا یو او بل درجه سړي ظالم نشته چې هغه د الله آیاتونو درواغ بولي ور یو د دې چې په خپل په الله په درواغ جوړي چې د آیات الله تعالی د طرفه څخه دي بل بیا د دې چې آیات خو اعلان نازل کړي دی ورته یې ځنه منم زه دا درواغ دي خدا د واړه غټ ظالمان دي کما ته دا مشوره راکې چې دا بدل ک بل راوړ نو خو ما په هغه ظالمانو کې راوړی که ته د حق کلام تکذیب کوي خو ته په غټو ظالمانو کې ځړې من خو بیا ته دغه لوی ظالم یې چې د خلکو پر چا باندې ولمر دې سره وادي لکه د سپي خلګه د سپیسر مشابه کې وسو فاجل سپی خو راکې څه کوي د مخدس خوښ ولا کده لیونی سپی د لیونی سپی دا نه بارش سړی وژنې دا نور سپیان خو عادي ګرځي نو خو سړی بورته چې د لیونی سپی مرګ واجب نو د بل سپی مرګ واجب نو استاد خو واجب سو وس خو ته کار کوي داسې غلط کار کوي چې د آیاتو تکذیب کوي آیاتونه د منځ څخه وړي فمن اظلم نو څوک دی ډیر ظالم ممن تر هغه چا افترا چې هغه غوټه کول وکي علی الله پر الله باندې کذبا د درواغ تر دغه سره بل ظالم شته نسته نو ته ماته دغه مشوره راکوې چې په قرآن کې ترمیم راوله په ما باندې درواغ وایه نو دا خو زه نسم او کذب یا یو څوک تکذیب وکړي بې آیات په آیاتو سره د الله درواغ ګڼل وکړي هغه بیا خپله دا کفار چې درواغ یې بولي نو ته په غټو ظالمانو کې که دغه سړی دي که هغه دي دا په غټو ظالمانو کې درجه ظالم نسته څو نفر آیات کړه دوه یا چې د الله پسې درواغ تړي چې الله پاک آیات نه ویلې دی دا داسې دي دا بل بیا دغه دي چې د الله آیات دې درواغ بولي برای دا درواغ دي د آیاتونو نه دي دا دوه انه لا یفلح المجرمون انه بشق شان دادی لا یفلح کامیابی نسی حاصله ولی المجرمون مجرمان خلق کم څوک چې مجرمی گناهکاری دا الله تعالی مجرم یادوم دا په ژوند کامیابی نسی حاصله ولی نو نه ځان مجرمینو تور کوم چې په مجرمانو کې سم چې برا قرآن ته بدل کړم په طبیعت را برابر کړ ته که جرم کې ستا پایم دغه دی ناکامه کې ستا جرم دغه دی چې آیاتونه درواغ نو اوس هغه اول آیت کریمه چې موږ په هغه کې مو ابطال د شرک وکي د مخ اثبات توحید سوی وو دا بل پلاچ بیا مضمون را شروع په دې جرسم نمبر آیات کې هغه په خوا چې عذاب ذکر سوی د کفار لپاره داغه تایید وکړي چې ډیر قرون ډیر پیړی و دغه رقم ډلې چې رسېږي علاوه چې ما هلاک کړي نو ته اوس دغه پر ځای ولاړې ستا څه کار هغه څه در سوس ستا پایم هلاک دي په دا پای کې چې په دې کې بیا هغه و چې د قران کریم او د نبی علیه السلام حقانیت په شکل کې بیان شو چې دا رسول په حق دي دا قران په حق دي کې څوک د تبدل او د بدلېدو خواهش کوي دا د رسول د سهم نسی کېدلی که څوک د رسول واقعي نشین دا غصه خام نشی کېدله مگر اوس کې خلق چې دوی خوله دی ورډکه کړله ا بس د پښتنې کې بار خبره بند ده چې کافر مازی اشاره ورته کوي دی لکه هغه د بزوان بزوګي پر هغه رقم ورته تفکری هغه رقم شي ان ورته وای کې نه کوي نو علاج دی مرمۍ دی برابر دی ودی په اثر سره چې ته ایستسنه د منځ څخه ته چې نیسې سم بیان ولې بارونو بیان و دا بل تور کې ګډو ته ګډو برابر هغه رقم کې چې د کفار ته بیت وسې میجنو واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.